گفتن درزی ترک را هی خاموش، که اگر مضاحک دگر گویم قبایت تنگ آید. گفت درزی ای تواشی برگذر، وای بر تو گر کنم لاغی دگر. پس قبایت تنگ آید باز پس، این کند با خیشتن خود هیچ کس. خنده چه رمزی ار دانسته ای، تو به جای خنده خون بگرسته ای. اطلس عمرت به مقراض شهور، کرد پاره پاره خیاط غرور. تو تمنا میبری کختر مدام، لاغ کردی سعد بودی بر دوام. سخت میتولی ز تربیعات او، و از دلال و کینه و آفات او. سخت میرنجی ز خاموشی او، و از نحوس و قبض و کین کوشی او. که چرا زهره طرب در رقص نیست، بر صعود و رقص سعد او مئیست. اخترت گوید که گر افزون کنم، لاغ را پس کلیت مقبون کنم. تو مبین قلابی این اختران، عشق خود بر قلب زن بین ای مهان. آن یکی می شد به ره سوی دکان، پیش ره را بسته دیدو از زنان. پای او می سوخت از تعجیل و راه، بسته از جوق زنان همچون ما. رو به یک زن کرد و گفت ای مستهان، هی چه بسیارید ای دختر چگان. رو به دو کرد آن زن و گفت ای امین، هیچ بسیاری ما منکر مبین. بین که با بسیاری ما بر بساط، تنگ می آید شما را انبساط. در لواطه می فتید از قحط زن، فاعل و مفعول رسوای زمان. تو مبین این واقعات روزگار، که از فلک می گردد اینجا ناگوار. تو مبین تحشیر روزی و معاش، تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش. بین که با این جمله تلخیهای او، مرده او وید و ناپروای او. رحمتی دان امتحان تلخ را، نغمتی دان ملک مرو و بلخ را. آن براهیم از تلف نگریخت ماند، این براهیم از شرف بگریخت راند. آن نسوزد وین بسوزد ای عجب، نعل معکوس است در راه طلب.